Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Lige der var det bare kaos. Og så surrealistisk, det var nok det bedste ord, at du ikke ved, hvad fanden der er foregået de sidste halve time, og det er en halv time. Du aner slet ikke, hvad fanden der rigtig er foregået, om det er foregået, for det virker, altså, det virker som en drøm på en eller anden underlig måde, at det bare ikke måtte ske. Jamen, man var slet ikke forberedt på, at det kunne ske herhjemme. Altså, man slet ikke tænkt den tanke. Så derfor var chokket nok bare det større, fordi det kunne bare ikke passe. Altså, han var jo bare på øvelse, ikke også? Vi skulle afsted for helvede om 3 uger. Og der havde man jo sat sit mindset på, at det værste kan ske, når man endelig er nede i Afghanistan. Men man havde fandme ikke sat sit mindset på, at det kunne ske til den allersidste skydning i Oxford, vel? Det havde man ikke. Det eneste, man sådan egentlig bliver optaget af, det er, at man har mistet sit barn. Vi sender nu Radio 24/7 dokumentar. Granatulykken i Oksbøl. Jamen, så vi får skudt skydningen af. Og vi alle tre må til at skyde, og jeg koncentrerer mig meget om min motor. Jeg har ryg til de to andre motorer. Så jeg, det eneste, jeg kan se, det er min hjælper, som bare... Jeg kigger ned i rør og sørger for, at min motor ikke er stedet. Jeg kigger på min hjælper, og han kigger på mig, og vi får skudt de tre hurtigt af. Jeg når lige at kigge op på min mark, og så ser det bare... Det største bang, jeg har hørt. Så kommer der så en eksplosion, og jeg kan mærke, at jeg bliver ramt i hovedet. Jeg kan mærke blodet for sig ned for mig, ikke? Og jeg er sikker på, at der skete et eller andet bag ved mig. Jeg ved bare ikke hvad. Jeg tror, det er nemmere at forklare for mig, hvad der sker lige i situationen, så vi går ud til der, hvor det lige sker. Som vi netop har set på TV2-nyhederne, blev 2 soldater i formiddag dræbt og 2 sårede under en øvelse med mortergranater. Den tragiske dødsulykke skete klokken 9:10 i morges. Ulykken skete under en øvelse ved Bunker Nord på Kallesmærsk Hede ved Oksbøl. En sommerdag i 2010 mister 2 soldater livet på Oksbøl Hede, da en granat armerer sig selv og eksploderer i afføringsrøret. Den ene soldat omkommer på stedet. Den anden dør af sine kvæstelser på vej til hospitalet. Simon Kofod Christensen fra Tvis blev 21 år gammel. Jonas Rasmussen fra Lundby blev 22 år. De 4 soldater fra den kongelige livgarde var i gang med at øve på at bruge en mortergranat, da ulykken skete. Om det er menneskelige eller tekniske fejl, der er skyld i, at morteren, altså affyringsmekanismen, eksploderede, vides endnu ikke. Forsvaret konkluderede senere, at der formentlig var sket en fejl inde i granaten, og at soldaterne sandsynligvis havde overset, at granatens kontrolvindue var skiftet fra grønt til rødt som en advarsel. Der er tale om en type morter, som hæren har haft siden 2006, så det vil sige, at det er altså ikke noget gammelt grej. På den anden side er det heller ikke så nyt, at det ikke er velkendt og velafprøvet. Samtidig skrev forsvaret i deres pressebudskaber, at den anvendte granat var både anerkendt, velfungerende, pålidelig og sikker. Men 6 år senere får Radio 24/7 et tip fra en kilde, der ikke mener, at hele sandheden om ulykken er kommet frem. Radio 24/7 har derfor søgt aktindsigt i det våbensystem, der blev brugt under granatulykken i Oksbøl. Og de tusindvis af dokumenter, som Radio 24/7 har fået udleveret, tegner et billede af et våbensystem med massive problemer, både før og især efter ulykken. Denne her dokumentar handler om en af de drabeligste militærulykker på dansk jord i nyere tid. Det er historien om, hvordan forsvaret valgte at skjule centrale oplysninger, om et våbensystem, der har fejlet og fejlet igennem 10 år, og om, hvordan forsvaret offentligt alligevel valgte at udpege de 2 soldater som medansvarlige for deres egen død. altså inde i, i de grøde områder, nedslagsområdet nu så. Lad være med at pille noget op, og lad være med at sparke til det. Men det var faktisk herovre, det skete. Herovre foran den her. Her stillede vi vores... Ham vi hører her er Philip Drejer Mikkelsen. Han var soldat på samme motorhold som Simon og Jonas. Ulykken skete under soldaternes allersidste øvelse, inden de skulle udsendes til Afghanistan. Philip sad på jorden, 15 meter fra Simon og Jonas, da granaten eksploderede. Der sad jeg faktisk lige der. Vi er taget med Philip til Oksbøl skydeterræn i Vestjylland for at finde ud af præcis, hvad der skete den 11. juni 2010. Herovre. Det er den allersidste skydning, vi skal på, lige før vi skal afsted til Afghanistan på hold 10. Så vi starter faktisk bare med, alle drengene var rigtig glade, for nu er det snart overstået. Nu skal vi bare ud og lave en allersidste skydning, og så skal vi afsted, ikke? Som vi har gået og glædet os til, som vi har gået og trænet til et år. Vi kører så ud til der, hvor vi skal skyde, hvor vi bare skal lave et par enkle skydninger, og det er det. Vi har skudt hele ugen, og vi føler os egentlig klar nok til det. Vi ved, hvad vi skal, vi kan vores shit, som man siger, ikke? Så vi kører ud klokken 8 om morgenen, tror jeg, det er, i noget stille og roligt regnvejr i vores piranha. Til dem, der ikke ved, hvad en piranha er, så er det en slags panseret mandskabsvogn, man kører i. Der kører vi ud, stiller den ud i Bunker Nord. Og vi begynder at stille op, som vi plejer. Meget simpelt. Vi tre morterer. Mig og min hjælper sætter min op. Og anden morterer sætter deres op. Tredje morterer sætter deres morterer op, ikke? Vores sikkerhedscentral, han giver os granater inden for piranjaen. Og vi får så taget en kasse, par kasser hver med brisant i. Så vi sidder så i den trekant derude foran, i den der åbne plads, og gør klar til at skyde, ikke? I regnvejr. Kan du prøve også at beskrive, hvor det er, vi står? Altså, hvad ja, det er lidt det. Så langt øjet kan se, der kan du se en slags skovgrænse, som går hele vejen rundt. Og ellers er det bare skydeterræn foran der, som nærmest er sådan en, ja, en slags mark nærmest, hvor du bare kan se, at der er landet et par granater eller to derude i tidens løb. Det er meget underligt at være tilbage sådan. Det er sådan, jeg har sådan lidt sådan ensom stemning indeni. Altså, jeg ser nogle billeder og så videre, ikke? Og ser, at det virker bare så forladt. Også bare omgivelserne og kulissen, det er bare ikke noget, jeg har det. Altså, det er lidt svært ved at sætte ord på, hvordan jeg har det indeni lige nu. Bare ikke, det er den fedeste følelse i hvert fald. Det er meget gråt. Oktober 2006. Der meldes som fejl på det nyanskaffede motorsystem fra Expal. Der er brud på aftrækkeren, bundskruen og akslen. Af en mail fremgår det, at der, citat, ikke er direkte personel sikkerhedsmæssige forhold forbundet med de konstaterede fejl. Indirekte kan de dog medføre en farlig situation, såfremt motoren svigter i en skarp situation. Det var en fejlmelding, der skulle vise sig at blive bare en ud af en lang række hændelser. En tidligere ansat i forsvaret, som ønsker at være anonym, siger til Radio 24/7, våbensystemet var ikke stabilt, og jeg tror ret hurtigt, at man fortrød aftalen, fordi der var gentagne og uforudsete problemer. Okay. Hej. Hej. Hej. Kom ind, hvad er der nu? Kom ind. Tak. Hej. Godmorgen. Tak fordi du kom. Mm-hmm. Ja. Vi besøger forældrene til de to afdøde soldater, Simon og Jonas, for at få deres version af ulykken og af efterspillet. Jeg hedder Kirsten Christensen, og jeg er mor til Simon. Jeg er Allan Christensen og far til Simon. Han har altid været interesseret i forsvaret, og svigersøn var inde ved søværnet, og stadigvæk, så det trak lidt. Også, og han har altid været vild med det der spil Counter-Strike, og det er jo en drengedrøm ikke at være soldat, ikke? For nogen af dem, så er der nogen, der ikke vil have lyst til det, så... Jeg kan huske, da han skulle op og trække nummer. Han var simpelthen så rejf, for han skulle trække fri nummer. Så han var simpelthen så stolt, da han fik at vide, at han skulle ind. Fordi det satte han bare en stor ære i. Men jeg må da indrømme, at da han så skulle udsende, så var jeg da ikke så stolt ved det. Men vi har valgt at bare komme op alligevel, fordi at, vi har været helt enige om, at det var vigtigt, at vi stod sammen om. Og jeg kan huske, at han kom hjem og sagde lige så stolt, at han havde valgt at være skytte ved montere granater, fordi så skulle han ikke så meget ud i selve terrænet. Og det var simpelthen for at berolige mig, at han havde valgt det. Det er jeg helt sikker på. At det så var det, der skulle ende med at koste hans liv, det var der ingen af os, der havde regnet med. Simon, han var sådan... Jamen, han var en dygtig soldat til at starte med. Og han var altid sådan en, man kunne snakke. Men nu var jeg så heldig, at jeg var værelseskammerater med både Simon og Jonas, så jeg kom lidt tæt ind på livet af dem. Han var den der jyske dreng, ikke, som havde lidt nogle rigtige jydeværdier, ikke? Og jeg måske lidt herovre fra Sjælland, ikke? Så vi var et meget godt match. Men glad dreng, som jeg husker ham. Altså, som der kunne give en smil på læben i hvert fald, ikke? Altså, bare en decideret god dreng, hvis man kan sige det, ikke? Og jeg savner ham stadigvæk, jo. Og Jonas, han var lidt mere gøjlet type, måske lidt mere kejlen i det, ikke? Han lavede lidt nogle sjove ting en gang imellem, men det er nok, fordi han bare var en spøjs person, ikke? Som også kunne give os et godt grin. Jamen, jeg hedder Jeanette Rasmussen, og jeg er mor til Jonas. Jeg hedder Johnny Rasmussen, og jeg er far til Jonas. Det er Jonas, han kommer og siger, at han skal til Afghanistan. Det var svært. Det var rigtig, rigtig svært. Vi snakkede rigtig meget med ham om det, men havde også en respekt for, at det var det, han gerne ville. Men hele konceptet i udsendelsen fra militærets side var egentlig, at man skulle bearbejde risikoen for, at man jo kunne dø i Afghanistan. Så vi havde nogle af de der lidt svære snakke om, at vi kunne miste hinanden. Og som Jonas han sagde, jamen, I har jo psykologhjælp resten af jeres liv, hvis det skulle gå så galt. Underforstået, at han jo selvfølgelig ikke tænkte, det ville gå så galt, at han skulle dø. Simon, han blev bare så voksen i hans værnepligtid, at det tog han på sig, at han ville gerne være med til at gøre en forskel. Så det gik han meget op i. Altså, Simon, han brugte rigtig mange penge på at købe de dyreste beskyttelsesbriller og mobil og alt, hvad der findes inden for det der. Vi fik pakker og faktisk sendt 14 dage efter, han var død, ikke? Fordi det bare kom det, han havde bestilt, ikke? Og altså, han gik virkelig meget op i det. Altså, jeg var første morter, ikke? Og Simon, han var anden morter. Og vi havde altid... Det kunne lige så godt have været Simon, der kunne have været den første morter. Vi havde altid, hvem var hurtigst, hvem var bedst. Altså, hver dag var nærmest en konkurrence, ikke? Og hvem der var bedst. Så Simon som skytte, genial. Man kunne ikke plukke noget med ham, og han var interesseret i sit arbejde. Han ville altid være bedre. Han gik meget op i det. Sikkerhed. Der har jeg måske været lidt. Jeg er lidt mere ham med lidt mere gang i. Lidt mere sådan. Lidt mere måske lidt sløse nogle gange. Der er Simon meget. Meget mere kontrolleret, ikke? Og det kan vi også godt mærke, når vi boede på værelse sammen. Det var sgu ham, der havde styr på sit pisse, ikke? Jonas, ja, hjælper. Ja, han gjorde, han skulle også. Han, altså, der var ikke noget. En god hjælper. Han gjorde, hvad han skulle. Han gjorde, hvad han fik besked på. Ja, der var ikke så meget at sige det, at de var et godt marker for. Vi havde været til det sidste møde i Livgarden, hvor de forberedte os på, hvis vi kommer og banker på døren, skal I vide, at og vi vil gøre alt for at få kontakt med jer. Så på den måde, så var der jo en vis forberedelse på, at der kunne ske en ulykke. Det kunne være, at de fik sprængt et ben af, men og der var ikke rigtig nogen, der sådan sætter ord på det, at de kan dø, men alligevel, så var der også den der tanke, det sker ikke for vores dreng. Jeg kan huske en episode, hvor vi kørte ind fra Holstebro mod Tvis, hvor Simon sad på bagsædet og spurgte mig om, mor, hvor synes du, jeg skal begraves inden, hvis jeg dør? Det var altså noget af en spørgsmål lige at få at skulle tage stilling til. Men altså, det fik vi snakket om, og det var vi helt. Det var vi helt åbne om. Så det tror vi også, der har været med til at hjælpe her i videre forløb. Jeg sidder med ryggen til her. Faktisk til de to andre morter. Og jeg sidder nede på hook. Forestil dig, jeg sidder på hook med en morter, som faktisk er lavere end mig. Nej, den er ikke lavere end mig. Den er lidt højere end mig, når jeg sidder på hook. Så jeg ikke får noget tryk i hovedet, når en granat bliver skudt af. Og så, jeg tror, at det er under et sekund efter, ved at få skudt af, så kommer der en høj eksplosion, ikke? Jeg bliver så ramt i baghovedet, kan jeg mærke, og jeg kan se, at min hjælper, han har fået en flænge på hagen. Jeg får så taget ham op hurtigt, fordi jeg tror, at jeg er sikker på, at der er sprunget noget bag mig. Jeg ved ikke, om der kommer en eksplosion til træningen, så bare over der, hvis det, fordi vi har øvet det her så meget, hvad vi skulle gøre. Så jeg får så løftet op over den kit, der er sådan en slags klit lige, eller en slags bakke, jeg får løftet op over her. Så jeg får vi får så løbet herover, og imens der får jeg så lagt en slags forbinding på mig selv i baghovedet, så jeg får løbet herover bagved. Og da jeg så får vendt mig om her, der ser jeg så Ragnarok, ikke? Der ser jeg min sergeant træk, Jonas. Jeg starter faktisk med at se en motorkasse, der er gået ild i, hvor der står ild i hele den der motorkasse, ikke? Og så ser jeg så, det var totalt surrealistisk syn. Jeg ser min sergeant træk, Jonas, væk fra det område og lægge ham. Jeg ser så Simon som det første, og jeg løber over til Simon og vil hjælpe ham. Så jeg løber de der 15 meter, altså jeg kan se, at der er noget galt, det må være, det, der er sprunget noget der, ikke? Så jeg løber så over til Simon. Skal vi løbe derover, sådan noget? Jeg løber over til Simon, jeg løber her. Og så kommer jeg så over til Simon, og så ser jeg ham bare ligge. Det må være omkring her. Nej, det er derovre. Her ligger han. For jeg kan huske den der bark. Så ligger han her. Jeg får set, jeg kigger til højre, der kan jeg så se, der ligger hans ene fod, ben-agtigt, et par meter væk fra ham. Og det her er helt grå, og det er bare. Og så kigger jeg lige over, så kan jeg se en brændende motorkasse, og så kan jeg høre de andre råbe og skriger med Jonas. Min sergeant, han kommer hurtigt over og med tæppe over ham, og erklærer ham død på stedet, eller ikke erklærer ham, men han er død på stedet. Han var helt grålig. Så vi får kastet det der tæppe over ham. Og benet også. Benet inde under os, tror jeg. Kan vi holde pause? Ja. Det skal jeg huske. Lige tænke. Allen, han havde hentet mig ind fra mit arbejde inde i Holstebro. Og vi skulle i Bilkærhallen, for jeg skulle have alle mine kollegaer i min afdeling til aftensmad. Og da vi så kører hjem af og kommer herude på vejen lige herude foran vores hus, så ringer telefonen, og det er som min søster. Og jeg siger jo selvfølgelig bare, ja, det er Kirsten, som jeg plejer at gøre, i den tone, som jeg plejer. Fordi jeg tænkte egentlig, da den ringte, det var nok Simon, der ville ringe for at sige, hvornår han kom hjem. I det var den fredag, hvor han havde fri weekend. Og jeg kan så høre på hende, at hun holder helt op med at trække vejret og siger ingenting. Og jeg spørger selvfølgelig, er der sket noget, Lisbeth? Er det Bjarne, hendes mand? Fordi han har før haft blodprop og sådan, så jeg var jo helt sikker på, at der må være sket et eller andet på den måde, hun reagerede. Og så siger hun, jamen har du ikke hørt det? Hvad, siger jeg jo. Jamen har du ikke hørt det, siger hun igen. Nej, fortæl, hvad, jeg bliver egentlig sådan halv arg, fordi jeg tænker, så kom dog med det, hvad skulle jeg have hørt? Så siger hun, jamen Simon er død. Jeg tænkte bare, det er løgn. Sikke noget pjat, altså. Jeg troede simpelthen ikke på det. Men vi kommer derud af bilen, og vi kommer ind i køkkenet, og jeg kan huske, at jeg gik bare helt forvirret rundt, og der går jo ikke ret mange sekunder, så kan vi jo så se de her tre militærfolk, de kommer hen ad vores havegang. Og da jeg ser, at de kommer, så går det op for mig, at det må være rigtigt. Og der kan jeg huske, at da vi går ud og åbner deres, mine ben, de går simpelthen helt levende under mig, ikke også? Så. Jonas ligger her. Han er stadig helt med gåseøjen. Han er sprættet op, hvor du kan se, at du kan se hans lårben. Du kan se, der er knogler stikket ud over det hele. Og vi har jo lært, at man skal stoppe en blødning, når den er der. Massiv blødning. Problemet er bare, der er massiv blødninger over det hele. Der er håb i Jonas, vi tre drenge, der sidder der. Der er håb for, at han lever. Han har åbne øjne. Der er et eller andet, der fungerer inde i ham. Så vi ligger med ham, og vi prøver at forbinde ham. Men hvor skal man starte? Hvad skal man gøre i den situation? Han er fuldstændig... Jeg kan ikke engang finde noget ord for, hvordan han ser ud. Det eneste, vi kan, det er... og vente på, at der kommer nogen. For vi har fået en mand ind i Piranien for at kalde på ambulancer og så videre. Men det føles som en evighed, jo. Det er ligesom ens hjerne, den slog bare til. Det her, det skal vi igennem. Jamen, jeg tror simpelthen, at det, der sker, det er, at jeg som sagt går helt levende og slet ikke kan hverken tænke på noget som helst, eller tage mig sammen til noget som helst, at Allan automatisk ligesom tager over og tænker, at han skal være den stærke af os to, fordi at jeg var ikke til så forfærdelig meget hjælp lige den første dag der. Der vil jeg også sige, at præsten, det var jo militærpræsten, som jo også kendte Simon. Og jamen, han var en kæmpe ressource. Hans stille og rolige væsen fik os ned at sidde, og de sørgede for, at vi fik kaffe og vand og mad. Altså den omsorg, de simpelthen viste over for os resten af den eftermiddag og aften. Vi spiste pizza sammen alle sammen, som Livgarden bestilte og hentede. Og der var faktisk en god stemning, trods den forfærdelige situation, vi jo stod i alle sammen. Men de formåede simpelthen at holde stand på os alle sammen, at vi egentlig befandt os godt alle sammen, trods situationen. Jeg har ingen idé om, hvor lang tid sidder der. Det føles som meget lang tid. Det føles som meget lang tid. Men det har sikkert ikke været så lang tid. Imens at vi var mange, du kan jo ikke ligge fem mand og lave førstehjælp på en mand, så nogen skulle også over i Piranien og kalde ind og sidde og holde vagt på radioen, og så skulle du kalde ambulancen, som skal køre hele vejen herind. Så kommer ambulancen, så skal vi så have hjulpet ham op på borgen. Jeg tror ikke, jeg hjælper ham op på borgen, jeg tror, jeg kigger. Jeg tror, jeg har fået radiovagt der. Hvor jeg sidder og kigger på tingene, hvad der sker, og ser drengene, så får pillet ham op på borgen. Og så ind i ambulancen. Og så væk. Den dag... Vi sidder jo i et tog tilbage fra Prag. Ja, vi stod faktisk på toget der klokken 9 om morgenen, og så blev vi hentet på stationen i Vordingborg klokken 10 om aftenen. Ja. Og vi kunne ikke komme i kontakt. Det var det, der undrede os. Men vi kunne ikke komme til gården og hjem. Når vi ringede hjem, vi kunne ikke komme i kontakt, eller Hvorfor fanden kan vi ikke få fat i gården? Hvorfor kan vi ikke ringe hjem og snakke med dem? Altså, var nu vi på vej hjem? Altså, men vi tænkte sgu ikke, at det var en ulykke. Vi kunne bare ikke forstå, hvorfor kan vi ikke komme i kontakt? Og så er det, da vi kommer hjem, det er da vi har hen under aften der, der er de så været her hele dagen. Og så kommer de ud til loven herude og siger, at vi skal meddele, ikke? Der er sket et ulykke i Oksbøl, ja. Og jeg søn er afgået ved døden. Ja. Så det er meget, meget reelt, ja. Ja, ordentligt. Men der går det jo ikke rigtig op for en, hvad det betyder. Det jeg kan ikke rigtig, jeg tror bare, jeg gik. Vi bliver placeret bag bunkeren, og ingen siger noget til hinanden. Det var ligesom at være en film og stå der med regn og sin venners blod over det hele, og ikke rigtig vide, om du er i chok, og så trøst nogle af de venner, som græder, og hvad fanden er det, der er sket? Hvad er det, der er sket lige der de sidste 5-10 minutter? Så vi stod der bagved og kiggede på hinanden og ventede på, at nogen kom og hentede os. Jeg kan huske, at jeg stiller mig ud og kigger ud på vejen, og bare så ser den ambulance bare køre væk. Og det begynder sådan at gå op for en, om hvad fanden er det, der er foregået. Og det gør det også for de andre drenge. Vi håber det bedste for Jonas. Vi begynder at snakke om, at han nok skal klare den. Men inderst inden, der ved vi godt, at det er slut. Vi var der alle sammen. Vi lå med dem, og det... Den der overlever man nok ikke, den der. Men det mærkelige på den dag, det var, at hele vores familie vidste. De var forberedt og tog imod os. Så midt i sorgen, så var der også en stor tryghed i, at familien var her. Det, som jeg synes også var rigtig godt tænkt af militæret, det var, at der var en præst til stede, så vi fik lov til at være i sorgen, og vi fik lov til at være i hele den proces. Og vi skulle bare i gåseøjne bekymre os om det tab, vi havde fået, ved at Jonas han var død. De næste par dage, der er det ikke sjovt. Fordi der skal det gå stærkt med begravelse, og jeg var værelseskammerater med Simon og Jonas. Vi tre boede på værelse sammen, ikke? Så jeg skulle rydde deres ting ned. Så fik jeg besked på, jeg skulle pakke alle deres ting ned og så videre. Og det var heller ikke sjovt. Vi skulle rundt omkring i landet til begravelse, og det hele var så hårdt at begrave to af sine rigtig gode kammerater på så kort tid. Hvorfor valgte du at tage sted, trods alt det, der var sket? Altså, en eller anden grund, der blev alle os mortere. Der var i den gruppe, blev enige om, at det ikke skulle være forgæves. Altså, alt det, vi havde trænet, og det skulle ikke være forgæves for Simon og Jonas. Så derfor, der vil vi gerne tage ned, både for vores egen skyld, at vi gerne vil videre, i stedet for, at vi hele tiden måske var fanget i en eller anden boble af det, der skete. Så vi vil gerne ud af den boble. Og så også for Simon og Jonas' skyld. Jeg tror, at de vil helst have, at vi tog afsted, ikke? 100% på, det er det, de helst vil have. 4. juni 2010, altså blot en uge før ulykken i Oksbøl, spærer forsvaret 4.000 røggranater fra Ekspal, da der i forbindelse med testskydninger erkendes problemer med ammunitionen. Af en e-mail fremgår det, at det, citat, absolut ikke er de første kvalitetsmæssige problemer, der har været med leverandøren. En ansat i forsvaret, som ønsker at være anonym, siger til Radio 24/7. Ved ingen andre våbensystemer har vi accepteret samme slinger som ved Ekspal. Det er udelukkende med Ekspal, at man har accepteret så store problemer. Normalt afbryder vi samarbejdet. Selvfølgelig bliver vi jo også spurgt, og er blevet spurgt rigtig mange gange, jamen hvad skete der? Og ja, vi må jo bare sige, at vi ved det ikke, fordi der er jo ingen af os, der har fået svar på det. Så hvad det angår, der kunne det være rart at have et eller andet. Man kunne sige, at det var der og derfor, at det skete. Når I tænker tilbage på, hvad der skete den dag i dag, bebrejder I så nogen for ulykken? Nej. Det gør vi, bebrejder ingen, fordi igen, når vi ikke har nogen beviser, altså fandt man nogen fejl ved granaten fra det pågældende firma, ville man selvfølgelig nok bande det firma langt væk. Første gang vi besøger forældrene til Simon og Jonas, har vi endnu ikke fået alle de dokumenter, vi har søgt aktindsigt i hos forsvaret. Vi vender derfor tilbage senere for at fortælle dem, hvad vi har fundet ud af. Både om den granat, der tog livet af deres sønner, men også for at fremlægge mængden af fejl på Expals motorsystem de sidste 10 år. Jeg kan læse lidt op af de fejl, der så har været. Og nu, der er virkelig meget. Så jeg laver bare lige nogle nedslag, og det er ikke fordi, I skal forstå alt det tekniske, jeg siger. Det er mere for ligesom at give et indtryk af helhedsbilledet, eller sådan mønstret, der har været, ikke? Men vi har jo været lidt inde på, hvad der skete inden ulykken, så jeg tror egentlig bare, jeg vil fortælle lidt om, hvad der er sket efter. Og der er vi jo fremme ved 2011 nu, ikke? Og i juli 2011, der laver man et forbud mod anvendelse af røggranater fra samme firma. I oktober, der laver man testskydning, som viser en række fejl. Granater vil ikke detonere eller antænde. De flyver ustabilt for kort, eller så hælen ødelagt. I marts 2015, der skriver Dalo, altså forsvaret, at de har mistet tilliden til Expal på grund af verserende sager på granater. De planlægger et virksomhedsbesøg nede på Expal, hvor de skriver, for at verificere at den, citat, Expals påståede kvalitetskontrol for at genopbygge tilliden. Hvis det ikke sker, kan det få konsekvenser for ammunitionsudbuddet samt. I starten af 2016, der skriver en warrant officer, som hans titel er, at han forventer at, citat, udarbejde et notat vedrørende driften af letmotoren, det er det her system, der blev brugt under ulykken, der formentlig munder ud i en anbefaling om at skifte systemet ud. Så er der så en kaptajn, der svarer, at systemet er tilfredsstillende. I februar 2016, hvor forsvaret ønsker et register for hver motorrør, der viser antal skud, ladninger og granattype for at have empiri til klagesager. Så nu begynder man altså at sætte i system, hver gang der sker fejl, så man kan klage til firmaet. Men det er ligesom for at give jer et indtryk af, hvad det er, de har bøvlet med fra i dag og så siden ulykken. Det er fra 2010, jeg læste op til 2016. Det er rystende, der er så mange fejl, og der er så meget korrespondance omkring det, uden at der sker noget gennemgribende. Jeg undrer mig meget over, at det får lov til at fortsætte, og det får lov til at sætte vores unge menneskers liv på spil. Hold da op. Et firma, der har haft så mange klager og uhensigtsmæssige episoder, at de bare kan få lov til at blive ved med at levere granater og anden form for skyt. Det er simpelthen utroligt. Der ikke er nogen, der, altså, jamen, jeg kan slet ikke forstå det. Vi tager også fat i forsvaret for at få svar på, hvorfor man valgte at bruge renoverede granater, hvorfor man ikke fremlagde den forøgede risiko, og hvorfor man bliver ved med at bruge et våbensystem, der fejler gang på gang. Ja, jeg hedder Anders Mærkedal Pedersen, og jeg er brigadegeneral og stabschef ude i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Godt. I 2006, der modtager forsvaret et nyt våbensystem, en letmorter fra Expal, en spansk leverandør. Hvis du ser tilbage på de her 10 år, har det system så fungeret godt? Altså efter min vurdering, så har systemet fungeret og har løst de operative opgaver, vi har brugt det til. Og vi har jo i systemets levetid skudt op imod 150.000 skud med forskellige granattyper. Og derfor er det jo åbenlyst et af de systemer, vi har anvendt rigtig, rigtig meget. Så er det ikke unormalt, at der opstår undervejs tekniske udfordringer af forskellige karakterer. Og så er der selvfølgelig set ud over, når vi kigger tilbage i de her 10 år, været en række sager, hvor vi har haft behov for at få rettet op på nogle fejl og mangler, der er opstået undervejs, som vi har anvendt systemet. Dokumenterne, som Radio 24/7 har fået, viser, at problemerne med Expal accelererer efter ulykken i Oksbøl. Nu følger flere skydeforbud, testskydninger med fejl, reklamationssager og livsfarlige episoder, hvor soldater og civile potentielt har været i fare. I november 2014 foretager man eksempelvis en testskydning, hvor en granat, der skulle have landet 1.900 meter ude på heden, nedslår og eksploderer efter kun 400 meter. Det fremgår i en mail, at det er tredje gang, at mortærammunitionen har fejlet og potentielt har kun skadet personer. Du siger, at det fungerer, det har løst de opgaver. Hvordan kan du sige det, når vores dokumenter så tydeligt viser, at der har været problemer med granaterne? Jeg plejer at bruge det billede, at vi har jo alle sammen en bil hjemme, og når den bliver slidt, så opstår der fejl, og bremserne svigter, og der er ting og sager, vi skal have repareret. Og så sidder vi jo alle sammen på et eller andet tidspunkt og tænker, okay, så reparerede jeg bremserne, så reparerede jeg det og så videre, og så kommer der jo en række reparationer. Og når så man på et eller andet tidspunkt sætter sig og kigger tilbage, og så kan man se, okay, hvis jeg havde vidst, da jeg reparerede bremserne først, så med det her mængde af reparationer, så skulle jeg have solgt den dengang. 12. november 2014 skriver en sagsbehandler. Vi har knap 13.000 granater, vi ikke kan bruge til meget andet end at skyde i havet. Vi skal have noget nyt, og vi vil nok meget gerne have, at Expal enten betaler en bod eller tager granaterne retur. I en udviklingsplan for brasantgranater, røggranater og lysgranater, dateret til 2015, står der i den samlede vurdering. Forsvaret har dels haft en række uheld, og dels en uforholdsmæssig stor mængde særlige hændelser med ammunitionen. Løbende har forsvaret forsøgt at skabe en forbedring på området, men der er fortsat store problemer med kvaliteten af ammunitionen. Aktuelt, mens denne dokumentar produceres, er der nedlagt endnu et forbud mod at anvende våbensystemet. Nå, vi har ligesom prøvet at, hvad kan man sige, tracke de her granater, hvor de har været før, og altså hele historikken op til den dag 2010. Og det vi kan se, det er, at de et par år forinden ulykken er blevet renoveret, fordi der blev meldt om fejl på de selv samme granater fra det samme batch, som det hedder, i Afghanistan. Så lavede man en prøveskydning, hvor man skød 78 af de her granater af. 10 af dem detonerede slet ikke, og 5 af dem detonerede på for kort afstand. Så det skriver man hjem til Danmark, og man beslutter sig at sende det her batch til Spanien, hvor de bliver skilt ad, samlet igen og sendt til Danmark, og de bliver så brugt i Oksbøl den dag. Så den her granat, som Jonas og Simon bruger, har faktisk været renoveret. Og sådan en renovering, den forøger risikoen for fejl. Og det ved forsvaret godt. De skriver, at det er en minimal forøget risiko, men det vi hæfter os ved, det er, at der står, at ved en normal, en nyproduceret granat, så skriver de ordret, at det er meget usandsynligt, parentes, i realiteten ikke muligt, at der sker den her rotordrejning. Hvorimod, når den bliver renoveret, så bliver den adskilt, samlet igen, og så er der en lille risiko. Så hvis man skal sætte det helt skarpt op, hvis den ikke havde været renoveret, så havde den ikke detoneret. Det er helt nyt for os, det du fortæller. Det er helt nyt, at de det er nede og renoveret, og der er en ekstra mulighed for, at den kan detonere utilsigtet. Det har vi aldrig fået at vide. Vi har fået at vide det der med, at den skulle være rød og grøn i glaset, det er der. Men vi har ikke fået at vide det at være nede, at der er større chancer for det. Det er så ligesom at være ansvarsflygtig, at skubbe det over på. Jamen, så kan det også godt være, at det er soldaterne, der har gjort noget forkert. Jamen det er jo skræmmende, og jo en helt ny situation, synes jeg, fordi at tænk sig, hvis det kunne have været undgået, ikke? Altså, så vi har haft vores søn endnu. Så det forbander jeg da langt, langt væk, må jeg indrømme. En anden ting, vi kan se, det er, at de her granater, I havde med ud den dag i kasserne, de havde været nede og blevet renoveret nede i Spanien, nede ved Expal. Ja. Og når granater bliver renoveret, så er der en lidt større risiko for, at der kan ske en fejlfunktionering. What? Det er lidt chok over at høre, det vidste jeg faktisk ikke. Det virker jo som om et eller andet sted, de er sådan lidt ligeglade med os. At vi bare har en funktion. Så de har været renoveret, og de har været igennem systemet igen. Og det vidste jeg ikke. Det har jeg aldrig fået at vide. Det er jo grotesk et eller andet sted, at de lader skyde med dem igen, i stedet for at købe nogle nye. Det jo gør det bare... Det gør det bare endnu mere sygt, jo. Så det kan jo umuligt have været noget med dem at gøre, jo. Hvis der er en chance for, at lortet kan springe i luften. En større chance for, at lortet kan springe i luften, når man giver dem til sine soldater igen. Og det sker. Altså det, jeg troede, det var, at de har været ned og så blev mere moderne ved at være ned og blive moderniseret. Det er sådan opfører jeg ordet, at man har taget en gammel ting og så moderniseret til et nyt, så det bliver bedre. Men fordi der har været, det, de har ikke sagt, at der har været fejl i den før, hvor de ikke er fløjet langt nok ud, eller flyver for langt ud, eller hvad de gør. Det har de ikke snakket noget om, dengang vi hørte det dernede. Efter ulykken fik forældrene til de to afdøde soldater en teknisk gennemgang af mulige fejlkilder. Og efter vi har besøgt forældrene, viser det sig, at det rent faktisk fremgik af vurderingsgrundlaget dengang, at granaterne havde været modificeret, og at der var en lille forøget risiko ved disse granater. Jeg synes, jeg husker, at vi fik at vide, at den type granater havde været ned og blive... Der var sket en proces med dem, så de var blevet moderniseret. Men som vi kunne høre her, så hæftede ingen af forældrene sig ved eller forstod afsnittet og modificeringen, som blev formuleret i svære tekniske vendinger. Til gengæld kan de ikke slippe tanken om, at deres sønner selv kan være skyld i ulykken, fordi de formentlig har overset farven i et kontrolvindue. Det får de nemlig også at vide til fremlæggelsen. Altså det vi, de gennemgår den rapport, de har lavet, der vi sidder nede i HOK. Og noget af det er også, at de gennemgår faktisk, om vores drenge havde nogle skavanker, som for eksempel om Jonas var ordblind, eller hvad hedder, farveblind, sådan så han ikke ville kunne kende forskel på grøn og rød. Og det konkluderer de så, at det er han ikke. Men jeg vil sige, at da vi går derfra, har vi da helt klart det indtryk, at det kan også have været drengenes skyld, at de kan have overset noget, men uanset hvad, så kan man jo konstatere, at den granat, den springer med det samme, den får den stift, den bliver aktiveret. Så uanset hvad, så vil jeg sige, det er jo stadigvæk granaten, der er i stykker. Det er jo, som jeg har sagt, der er en risiko ved alting, og det, som vi arbejder med, er farlige ting. Og hvis tingene ikke bliver kan man sige, anvendt, som de skal, jamen, så er der en forøget risiko for, at ulykker kan ske. Men igen, altså, jeg ved jo ikke, hvad logikken var. Så har man i hvert fald selektivt valgt at skjule noget og ikke noget andet. Man har været villig til at lægge alt frem med, at der kunne være, det kunne ske, at soldaten har overset noget. Han kunne have begået en fejl, men man har ikke valgt at tage ansvaret på sig at sige, vi har renoveret nogle granater, der var en forøget risiko ved de granater, vi udleverede. Jamen, pointen er jo stadigvæk, at der var ikke nogen, der vidste, at der var en forøget risiko, uanset om den var lille, minimal eller hvad den var. Det var en efterrationalisering i forhold til... Men det ved man godt på det her tidspunkt, når man vælger at give ham skyld. Men det er jo stadigvæk en antagelse. Altså fordi, man kan sige, det er jo den sandsynlige forklaring. Men det er det her også. Hvad? Det er også en antagelse, at det er hans skyld. Det vælger man alligevel at skrive. Men den antagelse, at det er forsvarets egen skyld, den vælger man ikke at skrive. Jo, men jeg anerkender jo ikke, at det er forsvarets egen skyld. Men du anerkender vel, at der er en forøget risiko ved granaterne? Og hvis man prøver for alt, lægge alt frem, som du siger, prøver at få størst mulig sandhed frem, så skulle man vel også have lagt den oplysning frem, når man valgte at lægge den her frem med, at det var hans egen skyld, måske muligvis, sandsynligvis. Jamen, det kan du synes. Altså, der var en teknisk fejl. Og den logik at sige, at det var forsvarets skyld, at vi godt vidste, at der var en teknisk fejl, at sandsynligheden var stor på det tidspunkt, det synes jeg jo ikke er sandt. Hvis det nu var sådan, at Jonas har overset, om den var rød eller grøn. Hvad skulle man bruge den skyld til egentlig? Altså, man kan selvfølgelig godt skrive en rapport, vi mener, det er sådan og sådan. Men det er jo lige så uvist, som hvis jeg siger, at jeg vil sige det modsatte. For de har ikke beviser på det, vel? Altså, de har en formodning om det. Men hvad skulle man bruge den skyld til egentlig? Jeg synes, det, at man burde gøre, det var at sige, jamen her har vi, uanset hvad, om det er menneskelig fejl, man skulle have set eller ej, så har man udleveret noget, der er defekt. Og det er det, der, jeg synes, der er præmissen i det her. Det er, at man udleverer noget, der er defekt til nogle mennesker, ikke? de fire forældre til Simon og Jonas, der mistede deres sønner i 2010. Ingen af de her fire voksne mennesker har på noget tidspunkt forstået, at den granat, som Simon og Jonas havde i hænderne, var renoveret, fordi der havde været fejl i dem, og at denne renovering havde gjort granaterne farligere. Har I informeret forældrene godt nok? Altså, jeg kan ikke sige, hvad de gjorde. Og, altså, man kan sige, hvis de ikke har opfattet det tilfredsstillende, så kan man sige, jamen, så kan man jo omvende argumenter, så sige, så kan jeg jo ikke sige, at så er vi orienteret godt nok, hvis ikke oplevelsen er, at de har fået orientering. Jeg kan kun sige, at det, jeg selv har været med i, der har vi gjort, hvad vi kunne. Men jeg anerkender, at når vi begynder at forklare om de her tekniske ting, så er det utroligt svært at forstå. Ulykken medførte, at forsvaret i 2011 undersøgte yderligere 4.000 renoverede granater samt 3.000 ikke renoverede granater hos leverandøren Expal for at sikre, at der ikke var flere tilfælde af den type fejl, der havde fået granaten i Oksbøl til at eksplodere øjeblikkeligt. Og her fandt man endnu en fejl, magen til den, som skete i Oksbøl. En af forsvarets teknikere skrev i en mail 7. februar 2011. Denne er, som forventet, fundet i den type stødrør, som har gennemgået en renovering. Jamen, altså, når de har fundet en mere, ikke, så skal man jo sådan set give også besked om, at man har fundet sådan en fejl. Desuden fandt man flere tilfælde, hvor farven i granatens kontrolvindue ikke var helt tydelig, grundet snavs og limrester på indersiden. I nogle tilfælde var kontrolvinduet mindre end normalt. Og endelig fandt man flere tilfælde, hvor granatens såkaldte transportsikring ikke havde ordentligt indgreb i granaten. Forsvaret vurderede dog ikke, at nogen af disse fund gav anledning til bekymring. Hvorfor man hverken indførte forbud mod anvendelse eller ændringer i betjeningsproceduren. Altså, er det sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at hæren har indkøbt en granat, der kræver, at man under krig, pres, stress, regn, midt om natten, skal tage sig tid til at kigge ned i et lille bitte hul for at tjekke, om den er grøn eller rød, om den kan slå mig ihjel eller om den ikke kan? Det synes jeg har været en udmærket måde at gøre det på, og det har været forsvarligt. Altså, så er pointen jo, at det, der så er kan man sige, det, man må holde op imod, det er jo den betjeningsvejledning, den sikkerhedsbestemmelse, vi har, og den uddannelse, man får, sådan at vi stoler på, at kammeraten ved siden af dig, han har faktisk styr på det, vi nu laver her. Ja, hvis den lyser rød, så lad være med at bruge den. Ja, okay, det vidste vi jo godt fra starten af, ikke? Altså, der var bare en uvished, og det betød for mig, det var, at jeg blev bange for, hvad jeg lavede et eller andet sted. Og det værste var jo, vi fik at vide efter ulykken, at vi får lov til at skyde, før vi skulle derned. Så vi gik og ventede, men jeg sagde mange, og vi sagde, at vi skal ikke stå dernede, og så lige pludselig skyde med motoren, men det fik vi ikke lov til, så lige pludselig stod vi nede i... Ja, men de lå og skulle skyde vores første skydning. Altså, okay, nu skal vi stå og skyde med den her nede i ørken. Det sidste skydning, vi så, det var, hvor to vores kammerater, de omkom, ikke? Men jeg fik taget det første skud med den. Det var faktisk sådan en rystende oplevelse. Men man blev nødt til ligesom at nosse sig sammen med gåsøjne. Nu stod man der, men nu kunne man faktisk slet ikke gøre noget. Nu, jeg var nede i Afghanistan, og jeg fik skudt rimelig mange granater. Hver gang jeg skød en granat, der kunne jeg mærke suget i maven, at nu kan det være, at lortet springer i luften. Og det tror jeg alle, også fra den gruppe, havde. Du vender dig aldrig til det efter sådan en oplevelse. Du lukker øjnene hver gang. Og håber på det bedste. Forsvaret holdt det ikke bare skjult for offentligheden, at granaten inden ulykken var blevet renoveret, og at sådan en renovering medfører en forøget risiko for fejl. De skrev til med i deres pressebudskab, at det renoverede rør, der eksploderede inde i granaten, var anerkendt velfungerende. Så ikke nok, men man fortæller ikke, at den er renoveret. Man siger faktisk til offentligheden, at det er anerkendt, velfungerende, pålideligt og sikkert. Jamen altså, indtil ulykken, så kan man sige, så var der problemerne, der blev erkendt nede i Afghanistan, som værende problemerne med stødrør, som jeg i hvert fald er bekendt med. Det er jo den primære udfordring, der har været, når vi taler om det. Så indtil da, kan man sige, med det anvendelse, vi har haft, har der jo ikke været grund til at antage andet, end at det var velfungerende, fordi vi havde jo ikke andre informationer. Men den her presseinformationspolitik, den kommer ud den 7. juli 2010, altså efter man har lavet en rapport, hvor man konkluderer, at der er en forøget risiko. Man ved godt, der er en forøget risiko. Alligevel skriver man, det er velfungerende, pålideligt og sikkert. Er det i overensstemmelse med sandheden? Ja, det er altså... Ja, igen, jeg ved ikke, hvad de vurderede, da de lavede det der arbejde i sin tid over i Hærens Operative Kommando, og hvordan de så det. Ja, vi takker det, altså, for at man skulle forføre et folk bag lyset, ikke? Altså, man tilbageholder nogle oplysninger, man godt ved, ikke? Det er at føre bag lyset egentlig, at man ikke siger det, som det er. Fordi vi tror på, når vi kommer ind til auditører, og vi kommer over til Hogt, hvor der sidder generaler og Fentons pumpestok, at det, der bliver sagt, det nærmeste, man kan komme sandheden, er det, man ved. Ikke, at man holder noget tilbage for os. Hvorfor skulle man egentlig det? Det er sjovt, at der er ikke nogen inde i forsvaret, der har sagt, nu stopper vi her. Vi vil ikke mere. Men der må jo være nogen, der siger, at vi ikke skal stoppe, de skal blive ved. Så der må jo være nogen, der ser en eller anden sted og trækker i trådene, så de skal blive ved så lang tid, som de gør. Det tanke, jeg sidder tilbage med, det er, hvorfor skal vi blive ved at indkøbe materiel, som kan være farligt for vores soldater? Men at man ikke siger, nej, vi vil ikke have det her færdigt slut, vi finder noget andet, hvor vi er mere sikre. Havde der været andre ting, så har man jo skiftet det ud, så det vil vi ikke bruge. Hvis det er cykler eller biler eller hvad, så I lever ikke op til standarden, vi køber noget andet. Jamen jeg sidder også og tænker på, hvor som mor til en soldat, der er blevet dræbt på den her måde, sidder jeg og tænker på, hvor mange flere skal der slås ihjel, før man tager ansvar for at have et dårligt materiel. Jeg synes ikke, at man kan være det bekendt at blive ved med at sende noget ud til unge soldater, som skal gå i krig for vores land, og så velvidende, at det er dårligt materiel. Det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Det var tilfældigt. Hvem der tog den kasse for den piranha, det er det, man altid tænker over, ikke? Hvis jeg er gået halvanden sekund senere hen og taget den kasse, så har det været mig og min hjælper, der har været røget på den der. Det, alt det negative, så har det givet mig meget positivt i mit liv, at jeg prøver virkelig at leve mit liv med et smil på læben, og virkelig sådan, virkelig være glad for, hvad jeg har, ikke? Være glad for de små ting. Der var en meget stor forberedelse fra militærets side, og det hjalp os rigtig meget, da det så var, ulykken var sket. Han havde selv taget stilling til, hvor han skulle begraves, og hvordan begravelsen den skulle være, og hvilke nogle sange der skulle være. Så det var en stor hjælp at sige farvel på den måde. Og så havde vi det egentlig sådan, at han døde, mens han lavede det, han synes var aller fedest. Så på den måde, så kan man sige, at der har været lidt ro omkring det, at vide, at han havde det godt med det, han gjorde. Den gamle her, den var i træ, men det var lamineret træ, så det blev grimt. Så sidst vi er familien på besøg i juni, der, så sørgede de, for der var en ordentlig plade, når de kom. Vi har sendt Radio 24/7 dokumentar, Granatulykken i Oksbøl. Kører lyden? Ja. Står vi her ved mindepladen. Står Charlie Køj, ISF-10. Står der Jonas Rasmussen. Simon K. Christensen. Står der så datoen, uheldet skete på den 11.6.2010. Og står til sidst, vi vil aldrig glemme jer. Tilrettelæggelse Katrine Jo Andersen og Thomas Fugt. Klip Morten Narvidsen. Musik Kim G. Hansen. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.